السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد. Ama baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, naendelea na darsa la fiqhi katika kitabu Manhaj Salikin, tawdihu al-fiqhi fi al-din, شيخنا عبد الرحمن بن ناصر السعدي الحنبلي رحمه الله تعالى. نا تمechagua kwanza na kitabu al-janaiz na kumalizia kitabu al-hajj. Manake humo kuna kitabu ya janaiz, kisha tutakuwa na kitabu zaka, kisha kitabu ya saum, na tamaliza na kitabu al-hajj. يقول المصنف رحمه الله تعالى كتاب الجنائز. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه مسلم. وقال: اقرأوا على موتاكم ياسين، رواه النسائي وأبو داود. ثم قال رحمه الله تعالى: تجهيز الميت لغسله وتكفينه والصلاة عليه وحمله ودفنه فرض كفاية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. وقال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، رواه أحمد والترمذي. ثم قال رحمه الله: والواجب في الكفن ثوب يستر جميعه سوى رأس المحرم ووجه المحرمة. مؤلف علم رحمه مانزا قسم كتاب الجنائز. Kitabu ma yujma'u wa yuktab. Kitabu ni kile kinachokusanywa na kinachoandikwa. Kwa maana hiyo, herufi moja haiwezi kuitwa kitabu, kwa sababu herufi sio jamu. Ikipatikana maneno yaliandikwa katika awraq au katika safahat, basi yakikusanywa au zikusanywa zile safahati zinaitwa kitabu. Na janaiz jamu janaza, janaiz jamu janaza, bimaana almayit wa janaza bimaana annash بفتح الكاء بفتح الجيم وكسرها. ناش بمعنى يلي توسي، نا ميت بمعنى يلي أمبالي كفا. وقسم كتاب الجنائز معنى الكتاب كما تشيلزيها واتو واليوكوفا. كتاب كما تشيلزيها واتو واليوكوفا. Wala shaka kwamba tukisema watu waliokufa tunakusudia hukumu zao, wa ma yataallaqu bihim, ila an yudfanu. Hukumu za hao wafu na yale yanayohusiana na wafu mpaka watakapozikwa. Muallif rahimahullah baada ya kumaliza tarjama akasema, qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, nasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, latinu mautakum la ilaha illa Allah. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema, walakinisheni mauti zenu neno la tauhidi la ilaha illa Allah. Wasemezeni maiti zenu neno la tauhidi la ilaha illa Allah. Hadithi hii ni sahihi, ameipokea al-Imam Muslim fi sahihihi. Sheikh Uthaymeen rahimahullah anasema katika kuweka taaliki ya kitabu hichi, mwanzoni kabisa anasema wale kitabu janais, na akatoa dalili hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, lakini mautakum la ilaha illa Allah, anasema al-muhtadhar huwa alladhi hadarat al-malaika kabdi ruhihi, mtu aliye hudhuriwa na mauti ni yule ambaye aliyehudhuriwa na malaika, wamekuja kwa lengo lingine isipokuwa kwa kuja kuchukua roho yake. Na Allah subhanahu wa ta'ala wakala bil insani malaikatan yahfazunahu fi hali hayatihi wa ba'da mamatihi, kwamba Allah amewepa kazi malaika kwa wanadamu waweze kumhifadhi huyo mwanadamu katika hali ya uhai wake na baada ya kufa kwake. Walipokuja katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, lahu muaqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah, surat Ar-Ra'd. Kadhalika katika surat Al-An'am Allah akasema, hatta idha jaa ahadakum al-maut tawaffatuhu rusuluna wa hum la yufarritun. Kwa hiyo kuna malaika ambao umri wa mwanadamu unapokuwa umekwisha, wanateremka kwa ajili ya kuchukua roho yake, na malaika hao ni malakul maut. Kisha baada ya hapo maiti huyo yanapatikana mambo ambayo anatakiwa afanyiwe, kama vile kuoshwa, kuvishwa sanda, kuswaliwa na kuzikwa, na tayari hayo mamani yanakuwa yamekamilika, na watu baada ya hapo wanakuwa wanarudi na kushughulika na mambo mengine. Sasa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika kuona hali hiyo, wanadamu inaweza ikampata, wala shaka kwamba kila aliyoko juu ya ardhi hii hali hii itampata, akawafundisha masahaba yale ya kusema wakati anapopatwa Uislamu na hali hii. Akasema, latinu mautakum la ilaha illa Allah, walakini yeni mauti zenu la ilaha illa Allah. Hapa Mtume sallallahu alayhi wa sallam mawashuona nasema kwamba amri hii haitakii kwa wewe ambaye unayemuuguza mgonjwa kumwambia kul la ilaha illa Allah, kul la ilaha illa Allah, umamlazimishe. Sababu mtu anapokuwa katika hali ya kutokwa na roho anakuwa katika hali nzito, na wakati mwingine unaweza kumlazimisha akaona umemsumbua asiseme la ilaha illa Allah kwa sababu ya kukataa ule usumbufu wako. Asiseme hilo neno kwa sababu ya kukasirishwa na ile amri yako, sababu anakuwa ni mashughuli na sakaratul maut, kile kilevu cha kufa. Na inatakiwa useme pembezeni mwake pindi roho inatoka au karibu na roho kutoka, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, kwa sauti ambayo anaisikia, kwa sauti ambayo anaisikia, ili aweze kujifunza kutoka kwako. Kwa sababu siku zote mtu akiwa anaongea na mwenzake anamsikia, basi lile neno huwa linazunguka katika moyo wake, na wakati mwingine mpaka katika ulimi wake, na mashtuka anaongea yale maneno ambayo yalikuwa yanaongewa na mwenzake. Kusema la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, bila kuashiria kwamba unamwamrisha na akiwafikisha na Allah subhanahu wa ta'ala, atayasema maneno hayo, na itakuwa ni sababu ya yeye kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyosema Mtume sallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala aljanna, kwamba yule ambaye mwisho wa maneno yake itakuwa ni kalimatu tauhid la ilaha illallah, basi mtu huyo ataingia peponi. Wanachuoni wakawa wameeleza kwamba amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam hapa haina maana ya wewe kumlazimisha yule maiti kwa kutumia fiilu amri, bali unatakiwa useme la ilaha illallah wewe mwenyewe, ili kupata sura ambayo itakayoweza kufanya maiti kuongea, ikiwa Allah tabaraka wa taala atamfikisha. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ambayo nimeitoa hapa, man kana akhiru kalami la ilaha illa Allah dakhala aljanna, wanachuoni wanafanya istinbati, wanasema utakaposema la ilaha illa Allah bila kumwamrisha, kisha ukasikia ametamka na yeye la ilaha illa Allah, basi unatakiwa unyamaze, na kusubiria pale ambapo roho yake itakuwa imetoka. Ikiwa roho yake itakuwa imetoka na neno la mwisho likawa la ilaha illa Allah, basi itakuwa fadhiha wa nini. Na ikiwa kabla ya kutoka roho akawa ametamka neno lingine kama vile naomba maji ya kunywa, au nigeuze au nifunike, basi atakiwa rejea tena kusema la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, mpaka tena lirejee lile neno, kwa sababu makusudio ya salamatul mayyit, makusudio ya kusalimika kwa maiti na moto Allah subhanahu wa ta'ala, na kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni kuwa lile neno la la ilaha illa Allah ndiyo neno lake la mwisho. Kwamba neno la mwisho litakapokuwa ni la ilaha illa Allah, basi itakuwa ndiyo salama yake, na itakuwa imetabit maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Anasema muallif rahimahullahu ta'ala, wa qala qra'u ala mautakum yasin, qra'u ala mautakum yasin, rawahu an-Nasa'i wa Abu Dawud, rawahu an-Nasa'i wa Abu Dawud, kwamba wasomeeni maiti zenu Yasin, someeni maiti zenu Yasin. Hii hadithi ni hadithi dhaifu, ameidhoofisha al-Imam al-Albani rahimahullahu ta'ala, na ni dalili ambayo hutumiwa na watu wa bid'a wa kusoma Yasini juu ya kaburi la maiti. Sawa, watu wa bid'a wanapozika huwa wanamlatinisha maiti kwa kumsomea baadhi ya azkar, baadhi ya ayat, miongoni mwao ni surati Yasin, au kusomea wakati nataka kufa, baadhi yao kusomea Yasin yote kwa kufuata hadithi hii. Lakini hadithi hii ni hadithi ambayo haijathubutu kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, walidhalik haifai kwa ahli sunna wal jamaa kufanya hivyo wala kuitumia hadithi hii. Thumma qala rahimahullah ta'ala, wa tajhizul mayt bighaslihi wa takfinihi والصلاة عليه وحمده ودخله. أسمى نكم واندا مايتي نكم واندا مايتي نكم واشا نكم كفيني نكم صاليا نكم بيبا نكم زيك ومتانا نمبر فرض كفاية لفرادي ya kifaya inayotosheleza kufanywa na baadhi na wengine kaino wangu, kwamba atakapopatikana wa kumosha, kupatikana wa kumvisha sanda, na wakapatikana wa kumswalia, na wakapatikana wa kumbeba kumzika, basi wengine hawatapata dhambi ikiwa hawa wengine watakuwa wamesimamia hilo. Ndio akasema watajihizul mayit bi ghaslihi wa takfinihi wa salatu alayhi hamdihi wa rahmihi fardhu kifaya, maana hukmuhu fardhu kifaya, kwamba kumwandaa maiti vizuri, kumweka mahala pake, kumnyoosha ikiwa labda mambo yake yamekunjana, na kumkafini, kumvisha sanda, kumswalia na kumbeba, kumpeleka mpaka sehemu ambapo atakuwa ndio sehemu yake ya mwisho katika kaburi lake. Fardhu kifaya ni jambo ambalo linalopendeza na ni faradhi ambayo yenye kujishosheleza. Idha kama bihi al-ba'd sakata al-ithma 'anil ba'tin, jambo hilo akilisimamia baadhi ya watu, dhambi zitadondoka kwa wale ambao waliobaki. Waqala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, amesema mtume sallallahu alayhi wa sallam, asri'u bil janazati. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema fanyeni haraka kumbeba maiti, kumpeleka pale para kuhusika maana makaburini. Fa in taku salihatan, ikiwa maiti huyo ni mwema, fa khairun tuqaddimuna ilayhi, basi mtakuwa ni kheri ambayo mnaitanguliza kwake yeye. Yani huo uharaka wa kumpeleka huko ambako anakokwenda kuzikwa, kufanya hivyo itakuwa ni kheri ambayo mnaitanguliza kwa maiti, maana anakwenda kule kupata yale malipo yake ambayo Allah tabaraka wa taala anamwandalia. Wa in kanat ghayru dhalik, na ikiwa ni kinyume na hivyo, fasharrun tadaunahu an riqabikum, basi kuchelewa kwenu kutakuwa ni shari ambayo mnaiweka katika mabega yenu, ni shari ambayo mnaiweka katika mabega yenu. Yani kutembea kama jinsi ambavyo wanatembea baadhi ya watu, na hasa akiwa aliyekufa ni mheshimiwa na mashuhuri au kadha, wanatembea taratibu, akiwa kila mmoja wanapanga mstari, kila mmoja aguse lile jeneza, linatembea katikati ya watu ambao waliosimama, kwa watu wamesimama wanapanga mstari hapa mpaka huko, kisha wanaelekea, wanasimama huko wakiwa wanapokezana mpaka wanafika makaburini. Wanaweza wakatumia labda saa moja, kwa sehemu kutembea dakika tano, kwa sababu ya ule utaratibu ambao upanga. Huu ni utaratibu ambao unahalifiana na sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa in kana ghayru dhalika fa sharrun tad'unahu 'an riqabikum, ni shari ambayo mmebeba katika ni shari ambayo mmeiondoa katika mabega yenu, kwa maana mtakuwa mmemuondoa kutoka katika mabega yenu kumpeleka pale aposika, aende akakutana yale ambayo anastahili kukutana nayo. Hadithi hii akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Al-Sheikh Abdul Muhsin Abdali rahimahullah ta'ala anasema al-maqsudu min dhalika al-isra'u biha inda hamliha, maksudio katika jambo la kuharakisha ni kumharakisha wakati mnapombeba, kumharakisha wakati mnapombeba. Maana mnapombeba mnatakiwa mtembee kwa mwendo wa haraka, usiwe ni mwendo ambao utasababisha nyinyi mwanguke au maiti mwenyewe aanguke. Pia kuna upande wa pili, wale wafutabangi na madawa kulezi akifa mfutabangi mwenzao, wanamuharakisha kiasi ambacho sijui tusemeje, kama mwendo wa mtu aliyechelewa usafiri, anakimbia na maiti, watimbia anaanguka wanamuinua, au wao wanaanguka wanainuka wanaenda, nasema lazima tu mbebe ndugu yetu. Tuna huwa mara nyingi wanakataa sibebe na mwingine sio kwa wao. Huu mwendo ni mwendo ambao unahalifiana na Israeli utaja na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anasema Sheikh wakati mara bina babu fi mubadara tilitajihidi, ha umekuja umepita kwetu sisi mlango ambao unaelezea kuharakisha kumwandaa maiti, na hili ni jambo ambalo huwa wengi katika Waislamu wanakosea. Akifa ndugu yao mtulaba yuko Dar es Salaam, tunasema msimzike mpaka mimi nife, maana aache maiti yule asiandaliwe sio chochote mpaka mimi, mpaka yule aliyoko Dar es Salaam, aliyoko Nairobi, aliyoko Kampala, atoke huko aje, akifika ndio watu wa moshi wafanyeje na shughuli ziendelee. Sasa katika mambo ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam ameyafundisha ni mtu kuharakisha kumwandaa maiti, kisha baada ya hapo aende kazi. Na Sheikh Abdul Muhsin hapa anasema hilo jambo limetangulia, kwamba watu wanatakiwa kufanya haraka ya kumwandaa maiti. Kisha akasema wa amma hadha fa yataallaqu bil isra'i biha fi hali hamliha ila al maqbara. Ama hadithi hii inahusiana na kuharakisha maiti katika hali ya kumbeba kumpeleka makaburini, baada ya salati alaiha, baada ya salia, fa yusra'u biha ila al-maqbarati bi haythu la takunu hunaka madaratun bi dhalika al-hamilina laha wa la 'alayha fi. Asema ikawa imewekwa katika sheria kufanya haraka peleka katika sehemu hiyo ya makaburi katika njia ambayo haitowadhuru wale kubeba wala kumdhuru yeye huyo maiti, yani kumdhuru hilo inaweza kujiangusha. Wazi? Na قال المصنف رحمه الله تعالى وقال نفس المؤمن معلقة بدينه بدينه حتى يقضى عنه حتى يقضى عنه. نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. ketika hukum za maiti na za janaza ni kuchunguza baada ya kifo kwake kwamba anadaiwa au hadaiwi. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa hamswalii mtu mpaka aulize je anadaiwa. Ikiwa anadaiwa, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alikuwa anasema sallu ala akhiku, kama msalieni ndugu yenu. Na ikiwa hadaiwi, basi Mtume sallallahu alayhi wasallam anawapanga watu na anamsalia. Wazi? Hadithi hii ni sahihi, rawahu Tirmidhi wa sahahu Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى سمع الدين هو كل ما يدخل في الذمة ثمن مبيع أو قرض أو أجرة أو قيمة مثله أو غير ذلك. وبعدين من كل أنباتك كنا تشنجية كتك ذمة كل أنباتك كنا تشنجية كتك ذمة يعني كل أنباتك كنا تشنجية كتك ذمة يا يولي ميت كما في لثمانية كل أنباتك كنا تشوزوا أو كوبو أو ujra au tima mfano wa kitu hicho au kisichokuwa hicho. Yani ikiwa mtu ameacha nadaiwa kitu ambacho aliuza kwa mkopo au aliuziwa kwa mkopo na kwa deni, kwa hiyo aliuza kwa mkopo na kwa nadai, kwa hiyo aliuziwa kwa mkopo na kwa yeye baadaye, hii inaingia katika deni. Au kitu ambacho alichomkopesha mwenzake ambacho sio katika mambo ya mabaya, katika mambo ya biashara, au ujra. Ujra mfano mtu ni mpangaji, amekufa aliyakuwa anadaiwa kodi ya nyumba miezi sita, imekamilika ile nyumba, yani imekamilika ile miezi naye amefariki. Au mpangaji ambaye analipa kabla, kawa anakaa kwa mkopo mpaka atakapomaliza mwezi ndio alipe, akifa bado hajalipa, basi atakuwa anadaiwa ujra wa kile ambacho alichokuwa ana kitumia, kama ni chumba au nyumba nzima au mfano wake au gani. Shekhe anasema kullu ma thabata fi dhimmati al-insan fa innahu dainun, kila kilichothibiti kwamba kipo katika dhima ya mwanadamu, fa innahu dainun, hakika hicho ni deni. Fa innahu dainun wa idha mata al-insan wajaba alayhi au wajaba ala warathatihi an yubadiru bi qada'i dayni hatta qala ahli al-ilm au qala ahli al-ilm yuqda daynuhu qabla dafnihi. Asema ni wajibu kwa wale warithi wake kulipa hilo deni, mpaka wanachoni wakasema ni wajibu kulipa deni hilo kabla ya kuzika kwake, kama nilivyoeleza mtasama alikuwa hamziki mtu wala hamsalii kabla ya kujua kama adaiwa au adaiwi. Bimaana annahu yuhsaru ahlu dain wa yuta bihim wayu'tuna diyunahum qabla an yudfana, walakin la yu'akharu ad-dafn min ajli dhalika bal yu'ajjalu ad-dayn aw yu'ajjalu ad-dayn wa yu'ta bihim wa yu'tuna diyunahum qabla an yudfana. Asema watazuiliwa wale wenye kudaiwa, yani bi maana awliyau al-mayit, ili walipe deni lao kabla ya kumzika yule maiti, lakini hakutotakiwa kuchelewesha kuzika kama mpaka yule ambaye alikuwa na madaiwa ambaye ni maiti alipiwe deni lake. Sunna ni wakati mwingine watu wanaweza akatoa ahadi na kumwahidi yule ambaye alikuwa anadai kwamba atalipwa baada ya kuwa tayari watu wamezika. Naelewana eh? قال رحمه الله تعالى والواجب في الكفن ثوب يستر جميعه. Hapa nataka kuonyesha vazi la sanda linakuwa katika sura gani. Wajibu katika sanda ni nguo ambayo inamstiri maiti wote, maiti mzima kuanzia miguuni mpaka kichwani. Wazi? Siwa rasi muhrim, isipokuwa kichwa cha muhrim, mtu ambaye aliyekufa aliyakuwa amekirimia ibada ya hija au ibada ya umra, mtu huyo atazikwa hivyo hivyo na nguo zake. Nimekuja katika hadithi kwamba ile bwana aliyeangushwa na farasi wake au na ngamia wake akiwa katika hali ya ihram, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliwakataza wasifunike kichwa chake. Kama msifunike kichwa chake, hakika huyo atafufuliwa siku ya kiyama akiwa anafanya talbia. Innahu yub'athu yawm al-qiyamati mulabbiya, atafufuliwa siku ya kiyama akiwa anafanya talbia. Wanasema siwa rasul muhrim, isipokuwa kichwa cha mtu ambaye alihirimia, wajhu almuhrima, na uso wa mwanamke ambaye alihirimia. Na wasifatu salati alayhi, baada ya kuonyesha mavazi ambayo anayovishwa mtu aliyefariki, mtu aliyekufa, baada ya kuonyesha mavazi anaovalishwa mtu aliyekufa. Na hapa huwa kuna vitu viwili ambavyo nataka nieleze. Mwanamume anavishwa nguo tatu, na katika baadhi ya vitabu vya fiqh, saa ndio vitabu vingi, husema kwamba mwanamke atakuwa na nguo ya ndani, gaguro na kanzu, na atakuwa na kilemba, na atakuwa na nguo mbili. Sawa, ambao ni mavazi mangapi? Matano. Wazi? Hii ni kauli miongoni mwa kauli za wanachuoni, kifanywa la basa bihi, lakini ilivyothibiti hadithi iliyotaja hizi nguo kwa sura hii ambayo nilihitaji, hadithi dhaifu, hadithi dhaifu kama ambavyo dhoofisha Imam al-Albani rahimahullah ta'ala, yeye akawa ameipa nguvu ile hadithi ya nguo tatu. Hadithi ya nguo tatu kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam kufina fi thalathati athwab. Kufina fi thalathati athwabin bidhin sahuliya. Wazi? Kama Mtume sallallahu alaihi wasallam alikafiniwa katika nguo tatu, vitambaa vitatu, tena bidh vyeupe, vitambaa vyeupe ambavyo tunavitumia, vitambaa vya sanda, sahulia kutoka katika maeneo ya Sahul katika mji wa Yemen. Wasifatu salati, hapa tunaingia katika sifa ya kumswalia maiti baada ya kuwa tayari tumemvisha sanda. Wasifatu salati alayhi an yakuma fayukabbiru fayaqra'u al-Fatiha. Ni mwenye kuswali asimame na atoe takbira, hii takbira ya ihram, kisha baada ya hapo asome surat al-Fatiha. Surat al-Fatiha, alhamdulillahi rabbil alamin, الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بعد هذا ثم يكبر كشا حتى توى تكبيرا يطيل ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم حتى تصلي متوم صلى الله عليه وسلم. الصلاة على النبي معروف, اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هي عند الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد يسوع بعد تكبيرة الثانية. ثم يكبر كيش أتتوى تكبيرة نجينة تاتو ويدعو للميت نعتمومبيا دوا ميتي فيقول تسيما اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وانثانا, اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا ومن توفيته فتوفه على الايمان, اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا أو نقه من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس, اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا ولا. هذه دعاء يمتمزيما يكيوان يمانمك تبادلش ضمير وبدالك سيما اللهم فل له تسيما اللهم فل لها. واضح؟ أسامة ألف رحمه الله, وإن كان صغيرا نايكيواني ميت يمتوتو قال بعد الدعاء العام أتسمى بعد إلى دعاء عموم, اللهم اجعله فرطا لوالديه وظفرا وشفيعا مجابا, اللهم ثقل به موازينهما وآذن به أجورهما واجعله في كفالة إبراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم. ثم يكبر ويسلم كسنة تكبيرا أني هكون قسمة تشوت ya sunna takbira yani hakuna kusema chochote. Ukitoa takbira unatakiwa useme assalamu alaykum wa rahmatullah. Na waqala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, na akasema mtume sallallahu alayhi wa sallam, ma min rajulin muslimin yamutu fayakumu ala janazatihi 40 rajulan la yushrikuna billahi shay'an illa shaffa'ahumullahu fihi, rawahu Muslim. Tume sallallahu alayhi wa sallam anasema kwamba yeyote katika maiti muislam, yeyote katika maiti muislam amekuja mami rajulin, كلمة رجل خرجت مخرج الغالب, kalimatu rajulin kharajat makhraju ish al-ghalib, bi maana mwanamke pia anaingia katika neno hili, mwanamke pia anaingia katika neno hili. Kwa hiyo yeyote, hakuna yeyote katika maiti wa Kiislamu atakufa, fayakumu ala janazatihi, kisha wakasimama kwenye jeneza lake, 40 rajulan, watu 40, watu 40 moja mpaka 40, la yushirikuna billahi shay'a, wakawa hawamshirikishi Allah na chochote. Wale waliosimama nyuma ya maiti wakiwa wanataka kumsalia, ikiwa watasimama na wakamswalia wakamwombea dua hizi zilizotajwa katika utaratibu huu, illa shafa'ahum Allah, isipokuwa Allah atawafanya wao kuwa shafa'a kwa yule bwana. Imani siku ya kiyama watu hawa watakuwa ni shufaa kwa huyu maiti. Na hii inaonyesha umuhimu wa Waislamu kuwaswalia wenzao baada ya kufa kwao. Wengi katika Waislamu huwa hawapendi kuswalia maiti, wanajifanya wana huruma, lakini wakati inaposimamishwa salatu al-mayyit wote wanakuwa wako pembeni, na hasa wale ambao walikuwa hawaswali wakati huo hata sala za faradhi, ambao ndio wanahitajia zaidi hiyo sala kama wao watakufa, lakini wao huwa hawaswali wengine. Yani sahibu al-kabira, mtu anayefanya madhambi makubwa anahitajia zaidi kuswaliwa, sawa, ili aweze kupata shafaa hii mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama. Lakini watu wa sampuli hii ndio wako mbali kabisa katika sala la kuwaswalia wenzao. Na watu wa aina ya pili ni wale ambao hawajui kusoma hizi dua, yani dua hizi, Allahumma fi lahu warhamhu waskin fil janna, Allahumma in kana muhsinan fadhi fi hasanati wa in kana musiyan fatajawaz an, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tahrimna ba'dahu fa nawala, اللهم انصره بالماء والثلج والبرد ونقيه من الذنوب والخطايا كما نقى الثوب الابيض من الدنس. نكوendelea huwa hawajui dua hizi, kwa maana hiyo huwa wanakaa mbali ili wasije wakakosea. Lakini cha msingi, ukiwa unahitajia shafaa baada ya kufa kwako, hii ni ofa ambayo Allah tabarak wa taala ametoa kwamba uende ukasalia wenzako kama jinsi ambavyo unaanza kusalia. Wala shaka kwamba watu wasimshirikisha Allah 40 wakisali nyuma ya maiti, basi wao watakuwa ni shafaa juu ya yule mtu siku ya kiyama. Waqala man shahida aljanazata hatta yusalla alaiha falahu tirath. Hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam anataka kuonyesha fadhila za yule ambaye aliyeswaliwa, baada ya kuonyesha fadhila anazipata yule ambaye aliyeswaliwa. Wazi? Kuna ubora ambao anaupata mtu aliyeswaliwa na ubora ambao anaupata yule ambaye aliyeswali. Na hii yote inapelekea mtu kujihimiza nafsi yake katika jambo zima la nini? La kusalia maiti. Wazi? Ukisalia maiti unamsaidia ndugu yako kwa malengo ya kwamba siku moja na wewe utasaliwa, ule msaada utaupata. Lakini la pili ni kwamba unapata ujira uliokuwa mkubwa, kama alivyosema Mtume sallam, yule ambaye atakayeshuhudia janaza, atakayeshuhudia sala ya janaza, hata isalla alai, atakayeshuhudia janaza mpaka yule maiti akasaliwa, falahu qiratun, atapata qirat. Wa man shahidaha hatta tudfan falahu qiratan, atakayeshuhudia jeneza lile mpaka likazikwa atapata qiratun. Qila wa mal qiratan, wakasema masahaba kumuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, ni nini hiyo qiratan? Qala, Mtume akasema, mithlu aljabalaini alazimain, ni mfano wa milima miwili mikubwa, ni mfano wa milima miwili mikubwa. Muttafaqun alayhi. Wa nahana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam an yujassas al-qabr, na Mtume sallallahu alayhi wasallam amekataza kaburi kupakwa chokaa, wayukada alayhi, na kaburi kukaliwa, wayubna alayhi, na kaburi kujengewa. Umeelewana eh? Na baadhi ya watu huwa wanajengea makaburi ya ndugu zao majengo kabisa yanofanana na msikiti, wanajengea makaburi ya mashehe zao, kisha wanaingia kwenda kuwaomba wale mashehe. Mtume sallallahu alaihi wasallam pia amekataza watu kukalia kaburi, sababu kukalia kaburi ni kulidhalilisha na kulifanyia ihana, sababu kaburi ni nyumba miongoni mwa hizi nyumba ambazo tunazoishi. Na katika vitu ambavyo mtu anaheshimu ni nyumba yake. Katika vitu mtu anaheshimu ni nyumba yake. Kama jinsi ambavyo inavyoheshimiwa nyumba ya kuishi, inatakiwa iheshimiwe pia nyumba ya kuishi hapa duniani, iheshimiwe nyumba ya kuishi huko akhera. Wala shaka kuheshimu kitu kinachohusiana na akhera ni aula zaidi kuliko kuheshimu kitu kinachohusiana na dunia. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akakataza kupaka chokaa makaburi, alika akakataza kuyakalia na akakataza kuyajengea . Na watu makaburini wao wanapita wanakanyaga makaburi bali wengine huwa wanayalalia kabisa, watu wanazika huko weka jipumzisha, akiona amechoka kichwa chake anaegemeza, anafanya makaburi kuwa ndio nini, ndio mto. Ili jambo Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama amelikataza wazi akasema, la antuji la ay yajlisa ahadukum ala jamratin fatahriqa thiyabahu watamdhi ila jaldihi khairun lahu min ay yajlisa ala alqabr. Mtu kukaa katika kama mmoja wenu katika kaa la moto ikawa litaunguza nguo yake, kisha mkaa ule moto ule ukaenda mpaka kwenye ngozi yake, ni bora kwake yeye kuliko kukalia juu ya kaburi. Ni bora kuliko kukalia juu ya kaburi. Na qala musannif rahimahullah ta'ala, anasema musannif Allah amrehemu, wa kana idha faragha min dafni almayyit waqafa alayhi. Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa akimaliza kumzika maiti anasimama juu yake, alikuwa akimaliza kumzika maiti anasimama juu yake, anasimama juu ya ile kaburi. Tukisema anasimama juu ya ile kaburi, atakusudiwa maana anasimama juu ya pale alipozikwa yule maiti, bali anasimama pembeni akiwa amelisimamia kaburi. Wazi. Wakala nasema istaghfiru li akhikum was'alu lahu at-tathbita fa innahu al-ana yus'al. Muombeeni msamaha ndugu yenu na muombeeni kwa Allah subhanahu wa ta'ala thabati, yani thabati ya kuwa atakuwa anaweza kujibu maswali atakayoulizwa na wale malaika wawili. Atakuwa anaweza kujibu maswali atakayoulizwa na wale malaika wawili, Munkar na Nakir. Sababu atakapozikwa mmoja wenu akawa amewekwa katika kaburi lake, kisha ndugu zake akaondoka, watamjia malaika wawili ambao ni Munkar na Nakir, na wataanza kumuuliza man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka wa ma kiblatuka ila akhir. Wazi. Watamuuliza maswali haya. Sasa muombeeni thabati kwa Allah ili aweze kudhibiti na aweze kuyajibu yale maswali kwa taufiki ya Allah. Fa innahu al-ana yusala kae naulizi. Watu wa bid'a wao huwa wanamfanyia talqin na kumlazimisha na kumwambia al-ana yatika al-malakani fala uzi'aka. Sasa hivi atakujia malaika wawili wasikufedheshe, wasikutishe. Maikuuliza atakapokuambia kwamba nani mola wako, ambaye ni mola wangu ni Allah na kadha. Hili alikudhibiti, lakini katika hali ya kawaida ni kumfundisha ujeuri. Maiti aliyakuwa katika hali ambayo ni ngumu, wewe huwezi kumsaidia. Namfundisha kwamba ati akija asifadhaishe, la, hakuna mtu ambaye anaweza kusaidia kipindi kile isipokuwa anayeweza kukusaidia ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa msaada wetu mkubwa sisi ni kumuombea maiti wetu kwa Allah na si kumfundisha ujeuri wa kile ambacho atakachowajibu malaika wawili baada ya kuwa watakuwa wanamuuliza. Wazi? Na sasa istakhbiru li akhikum wasalu lahu at-tathbita fa innahu al-ana yasala kitae. Sasa hivi anaulizwa, kwa sisi tunamuomba Allah amthibitishe hawezi kujibu al-masali. Rawahu Abu Daud wa sahahu al-Hakim. Wa yusahabu ta'ziyatu al-musab bil-mayt, na inapendeza kumpa taziya yule ambaye alipatwa na msiba wa kufiwa ndugu yake au mtu yote wa karibu. Kumpa taziya ni kumpa pole na kumwambia ahsanallahu azaa, Allah ayafanye kuwa mazuri majonzi yako, au mwambia ghafarallahu lak, Allah akusamehe madhambi yako, au kumuombea kwamba Allah tabarak wa taala amsamehe maiti wake. Hii imesuniwa kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, na si adhabu ambayo wamezoea watu kwamba tutandike barabarani, tupike vyakula, watu waje kula kwa wingi, wazi au adhabu ya kukaa na visomo na mambo mengine kufanana na hayo. Pale adhabu watu wanaweza wakaja kukupa tazia hata sokoni, wamesikia umefiwa au upo sokoni unafanya shughuli zako, basi wakupa tazia huko sokoni na shughuli zikawa zinaendelea, kwa sababu kufa kwa mtu akusimamishi shughuli, kufa kwa mtu akusimamishi shughuli. Na ndio maana tunasema siku zote kwamba kila mtu afanye shughuli ile ambayo itakomsaidia baada ya kufa kwake. Limadha? Sababu Allah anasema la taziru waziratun wizra ukhra, hakuna mtu ambaye atakayeweza kubeba mzigo wa mwenzake. Na Allah anasema pia walaisa lil insani illa ma saa wa anna sa'yahu sawfa yura, wanadamu hatupati sokoa kile ambacho alichokimbilia yeye mwenyewe, na hakika juhudi zake za kheri atakuja kuziona baada ya kufa kwake. Kwa hiyo wacha kufanya kazi si katika sunna eti baada ya kufiwa, lakini kama kutakuwa na watu wamekuja kukupa pole au kukuta nyumbani, basi utapendeza ukae nao pe pole, baada ya hapo ondoke. Na yule ambaye anakwenda kumpa pole mtu, basi akae kwa muda mchache, ili amwache yule bwana aweze kufanya shughuli zingine. Wazi ya jamaa? Naam. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wabaka an-nabiyyu 'ala al-mayyit, hapa anaonyesha hukumu ya kulia kwa sababu ya kufiwa. Wazi? Hukumu ya kuliwa, ya kulia sababu ya kufiwa. Tunapata katika sunna kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alilia juu ya kifo cha mwanae, waqala innaha rahma, mwanae Ibrahim, waqala innaha rahma, na akasema hakika hii ni huruma. Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam hakika hii ni huruma. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Ma'annahu la'ana an-naihata wal-mustanith, pamoja na kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alimlaani an-naiha na alimlaani al-mustami'a, kwa kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alimlaani naiha na alimlaani mustami'a. Naiha ni mtu ambaye anaomboleza, yani analia kumlilia ndugu yake au ndugu yake yoyote wa karibu, mama yake, baba yake, yoyote wa karibu, kwa kuomboleza kusema, ya Allah, jamani, ndugu yangu sasa mimi nimekufa, nitafanyaje? Ndio alikuwa ananisaidia, nilikuwa nampenda sana. Na umejia mfano hakazi sababu wanafanya wengi katika wanawake kulia kwa kutoa sauti na kuomboleza. Hawa Mtume sallallahu alaihi wasallam walani. Lakini pili, hapo mualifu ameweka ziada wal mustami'a. Wazi? Wal mustami'a. Al mustami'a ni yule ambaye anasikiliza yale maombolezo, kwamba kuomboleza, kuna baadhi ya watu katika misiba huwa wao wanakwenda kuwasikiliza wale ni kuomboleza. Baada ya kuwasikiliza wale kuomboleza, na wao na wao pia wanalia, kama uchungu unampana analia, kama huyu amelaaniwa. Lakini hadithi hii dhaifu, hadithi ya laana yule mwenye kusikiliza maombolezo, hadithi hii ni dhaifu. Waqala zuru alqubura fa innaha tudhakkiru bil akhirah. Na hapa pia mwalif rahimahullahu ta'ala anataka kuonyesha hukumu ya kuzuru makaburi. Anataka kuonyesha hukumu ya kuzuru makaburi kwamba Mtume katika riwaya inda Muslim anasema, yazuruni makaburi, hakika kufanya hivyo kuna kukumbusheni nini? Mauti. Au kuna kukumbusheni akhira. Kama mnapokumbuka, mnapotembea katika majumba yale, naangalia ndugu zenu ambao mlikuwa nao, mafanao shughuli moja, mnaswali nao, mlikuwa nao labda biashara, mlikuwa rafiki yako, nasema kwa fulani, Muhammad hapa, ndamizi, kwa bulaki, huyu Uthman, huyu kadha, huyu kadha, kaburi la baba, kaburi la mama. Hii inakukumbusha kwamba siku ya kiyama habari itakuwa ni nzito. Rawahu Muslim. Ash-Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah anasema katika Sharh Mumti', katika kauli ya sahibu al-matn al-Imam al-Hajjaj, tusannu ziyaratul qubur, kama ni sunna kuzuru makaburi. As-sunna tuenda al-fuqaha mausiba fa'iluhu imtithalan wa lam yuaqibhu tariku, ni kile ambacho anapata thawabu yule ambaye anayefanya, imtithala, kwa kutaka kujifananisha na yale aliyoamrisha Allah na mtume wake, واضح ها فلم يعاقب تاركنا اكو اكو عذبيه الى امبالي الياخ يسن عند الفقهاء فهي كفanya hivi ni katika martaba ya sunna na sunna عند الفقهاء ni martabatun بين المباح والواجب martabatun بين المباح وماذا والواجب ni martaba ambayo ipo katikati ya mubah na nini na wajib kwamba kuna wajibu ambao ni wajibu kufanya na kuna mubah ambao ukifanya sawa usifanye sawa na kuna sunna ambao ukiifanya pata thawabu na usiiacha na ukiiacha haupati thawabu hala inda al-fuqaha wa illa fa sunna tu inda al-muhaddithin sunna kwa watu wa hadithi ma udhifa ila nabii sallallahu alaihi wasallam min qawli au fi'li au taqriri au sifatin khilqiyatin au khuluqiyah ni kile kilichegemezwa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam na ukisema kilichegemezwa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam inaingia ndani yake pia hata al-wujub sawa kuna mambo yamegemezwa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam katika maneno ambayo hukumu yake ni wajib eh ambayo hukumu yake ni fardh ambayo hukumu yake ni mustahab ambayo hukumu yake ni mubah wa hakadha umeelewa eh sasa shekhe akawa amaonyesha kwamba iliposema zurul qubur fa innaha tudhakkiru lil akhirah akawa ameleta maneno ambayo yaliyoletwa na sahibu matn kitab sharh sharh almumti' tusannu ziyaratul qubur tusannu ziyaratul qubur wal qubur jam'u qabr wa laysa al jam'u murada bal tusannu ziyaratu walau kana qabran wahida Sheikh akasema Sheikh Uthaymeen kwamba kubur ni wingi wa makaburi. Na wingi hapa sio makusudio kwamba ukizuru unatakiwa ukazuru makaburi mengi na likiwa ni kaburi moja basi itakuwa haifai kwenda kuzuru. La. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema istaadhantu rabbi an azura qabra ummi fa adhina li. Wazi? Nilimuomba idhini Mola wangu nikazuru kaburi la mama yangu na akanipa idhini. Wazi? واستأذنت أن أستغفرها أن أستغفر لها فلم يأذن لي يعني مومبا مولا wangu kumtakia msamaha mama yangu hapo eh akunikubalia na hii ni kuonyesha kwamba mama yake mtume sallallahu alaihi wasallam alikufa akiwa mshirikina sababu tayari kuna katazo la kuombea dua wa shirikina tuko pamoja mshaka kisha Sheikh Uthaymeen akasema pia wa kaulu tusannu ziyaratul qubur na kauli ya musanni kwamba ni sunna kuzuru makaburi wa hadhi ziyaratu ziyaratul lidua ilahu inatakiwa ziara inayokusudiwa hapo iwe ni ziara ya kuwaombea dua wao na sio ziara ya kuwaomba wao sababu masufi farafu na watu wa bid'a wao ufanye ziara ya kwenda kuwaomba watu waliokufa na watu waliozikwa huko wakienda kuwaomba na wakifanya makafara na wakifanya matambiko huko ili jambo la kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala na shaka jambo hili litakuwa ni katika mambo yaliyokatazwa na mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam wazi قال المصنف رحمه الله تعالى وينبغي لمن زارها ان يقول السلام عليكم اهل ديار قوم المؤمنين وان ان شاء الله بكم لاحقون ويرحم الله المستقدمين منكم والمستاخرين نسال الله لنا ولكم العافيه اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا ولهم نسال الله لنا ولكم العافيه واي قربه فعلها وجعل ثوابها لحي او ميت مسلم نفعه ذلك والله اعلم اسمع مالك الله مرهم نا ينفع kwa mtu mwenye kuzuru makaburi aseme maneno haya kwa taa aseme maneno haya kwa taa hii hapa mwalif anakusudia kutufundisha mtu ambaye atakayekwenda kuzuru makaburi anatakiwa aseme neno gani sawa na hisi kwa mtu tu aliyekusudia kwenda kuzuru hata yule ambaye atakayepita pale karibu na makaburi basi maneno haya anatakiwa ayaseme kuna njia zingine zipo makaburini Watu wakipita hapo anatakiwa sema na haya, assalamu alaykum ahla dari qaumi mu'minin wa inna insha Allah bikum lahiqun wa yarhamu Allah al-mustaqdimin minkum al-mustaakhirin nasallallahu lana wa lakum la. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tafkinna ba'dahu wa fil lana wa lahu nasallallahu lana wa lakum al-afiyah. Hii ni dua ambayo natakia amani wale watu ambao wapo katika majina haya, katika majumba mengine, kusema assalamu alaykum ahla dari qaumi mu'minin, watu wa nyumba za watu ambao waliomwamini Allah. Ndio tunazikusudia hizo, hata kama watakuwa ni ashabul kabair, watakufahamu madhambi makubwa, lakini tayari wamo humo, watakuwa wanahesabika kwamba ni katika waumini. Wa inna inshaallah bikum lahiqun, na sisi Allah akipenda tutakutana na nyinyi. Hakuna aliyepo juu ya mgongo wa ardhi ila ataingia katika makaburi, na bahati nzuri au mbaya hatujui tutakufa lini. Kwa hiyo tunatakiwa tuwe katika maandalizi. Kisha akasema arhamullahu wa yarhamullahu almustaqdimina minkum walmustaakhirin, na Allah awahurumie wa waliotangulia miongoni mwenu na waliochelewa. Sallallahu alaihi wa lakum alafya, tunamwomba Allah kwetu sisi na nyinyi pia afya. Allahumma la tahrimna ajrahum, kisha tunamwomba Allah asitunyime ujira wao. Wala tahtinna ba'dahum, Allah usi tufitinishe baada yao. Wafila na wala hum, na tusamehe sisi na wao. Nasallaha lana wala kula afya. Kuna muomba Allah subhanahu wa ta'ala sisi na wao pia. Kuna muomba Allah subhanahu wa ta'ala tupe afya. Kisha akasema muallif rahimahullah ta'ala, wa ayu kurbat, na jambo lolote ambalo atakaonifanya mtu faalaha wa jaala thawabaha li hayyin au mayyitin muslim, jambo lolote ambalo atakaolifanya mtu kisha akajalia thawabu zake ziende kwa muislamu mwenzake aliyekuwa hai au aliyekufa, nafahu dhalika itamnufaisha. Wazi kwamba jambo lolote la kheri, na hapa jambo lolote la kheri inaingia katika yale ambayo yaliyothibiti katika kitabu na sunna, na si yale ambayo hayakuthibiti. Wazi, inaingia katika yale ambayo yaliyothibiti katika kitabu na sunna, kwamba ikiwa jambo litakuwa limethibiti katika kitabu na sunna kulifanya, kisha ukalifanya ukawa umetasaddaq thawabu zako ziende kwa ndugu yako muislamu hayyan au mayitan, basi litamufaisha jambo hilo. Wallahu a'lam. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال له الشيء هذا كشو إن شاء الله بإذن الله الكريم تؤنزنا كتاب الزكاة.